πραγματικό μπουρδέλο. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Διαπίστωση. Διαπίστωση πολύ σωστή. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς. Να, γιατί ο Άδωνης όλους μας ενώνει. Και μετά ακολουθεί το γνωστό σύνθημα που τελειώνει σε δολοφόνη. Διότι λέει αλήθειες που κανείς δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει και αφορούν τους πάντες. Τη χώρα, το λαό, την ηγεσία της χώρας. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, μόλις ήρθε ένα μήνυμα και πρέπει να το διαβάσω γιατί είναι ωραίο. Απευθύνεται βέβαια στον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω γιατί το στέλνει τέτοια ώρα. Κύριε Χατζηνικολάου, λέει: διακρίνω πληθώρα φωνών στις εκπομπές σας. Ξεκινάτε με τον καραμαλικό τράγκα. Συνεχίζετε εσείς. Δεν τον χαρακτηρίζει. Ακολουθεί η σημειτοθρεμένη Μακρύ και τελειώνεται με τους ριζαίους της ελληνοφρένειας. Σκεφτήκατε ποτέ την αηδία που προκαλεί στους νέους όταν ακούν κομματοθρεμένες φωνές στις εκπομπές σας? Σας νοιάζουν οι νέοι σαν εμένα, που με το ζόρι κρατάω ένα φαρμακείο στην Κολοπετινίτσα λόγω πληθυσμιακών περιορισμών, ή εξυπηρετείτε με τον καλύτερο τρόπο το σύστημα? Έχω μια ελπίδα στην προσπάθειά σας να είστε αντικειμενικός. Το τελευταίο να σου το απαντήσω, Χατζηνικολάου. Εμένα μα κρατάω αυτό, γι' αυτό και το διάβασα, ότι είμαστε οι Σιριζέοι της ελληνοφρένειας. Επιτέλους να τα ακούν αυτά οι Σιριζέοι γενικότερα, γιατί μας κατηγορούν για 1000 άλλα πράγματα. Και είναι πολύ καλό αυτό, διότι εδώ εκπέμπουμε καιρό, μιλάμε, τα λέμε, και ότι μας έχουν χαρακτηρίσει Σιριζέους. Τι σημαίνει αυτό για τον ακροατή που ακούει και καταλαβαίνει αυτά που καταλαβαίνει και πώς μπορούμε όλοι μαζί να συμφωνούμε σε αντικειμενικά γεγονότα? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον τόπο, για την νεολαία του τόπου, γιατί είναι και νέος, γιατί όλες του οι διαπιστώσεις είναι πολύ έτσι τεκμηριωμένες, όπως πρέπει να είναι ένας νέος, να ξέρει τι του γίνεται, μοντέρνος, να καταλαβαίνει τι του λένε, τι δεν του λένε, τι κρύβεται από κάτω. Αυτός εδώ ο Χρήστος, ο ακροατής, που νιώθει αηδία από όλα αυτά, να πούμε και εμείς εδώ όταν διαβάζουμε τέτοια μηνύματα, αηδία δεν νιώθουμε, αλλά μια απογοήτευση βαθιά τη νιώθουμε, κυρίως επειδή είναι νέοι όλοι αυτοί που στέλνουν τέτοιου τύπου μηνύματα. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και άλλη μία νέα αυτού του τόπου. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει κανένας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει κανένας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Παρά τα τόσα μέτρα, τις τόσες προσπάθειες, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέει τώρα, και όταν το λέει τώρα είναι κάτι αληθινό, να την γλιτώσει κανείς. Είναι ένα ευχάριστο γεγονότο. Το δυσάρεστο γεγονότο των ημερών, δεν τα βρήκαν οι 58 με το Πασόκ, διασπάστηκαν ακόμη και οι ίδιοι 58, μείναν μισή από εδώ, μισή από εκεί, δεν θα πάνε μαζί στις εκλογές, διαφώνησαν, πήγε ο Βενιζέλος και είχαμε στηρίξει και ακουμπήσει τόσες ελπίδες στους 58 εμείς εδώ, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΕΙ, και το θέλαμε τόσο πολύ να προχωρήσει και ήταν και όλοι καλοί μαζεμένοι εκεί μέσα. Γι' αυτό ο Σιμίτης, ο Κώστας Σιμίτης, ο Σιμίτης από εκεί, ο Σιμίτης στην 25η θέση, ο Σιμίτης στην 58η, στην πρώτη, αλλά μαζί με το υπάρχον Πασόκ, μαζί με τη Δημάρ που δεν πήγε, η Σότη 30 φίλου, ο Πορτοκάλογλο τραγουδιστής, ο Ψαριανός που γυρόφερνε και πολλοί άλλοι ακόμη καλλιτέχνες της σάτυρας, γιατί αυτοί είναι καλλιτέχνες όντως της σάτυρας. Ο Βενιζέλος, gentleman όμως, τους ευχαρίστησε, βέβαια έκανε κάποιους χαρακτηρισμούς, δεν το δείξαν τα κανάλια, θα τους ακούσουμε εμείς από εδώ, αλλά τους ευχαρίστησε, τάχα μου, ότι πολύ καλά συνεργάστηκαν και πάνε για άλλα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα 58 τούβλα ως ένα κίνημα και ρεύμα γνώμης, ενεργοποίησαν τις δυνάμεις που έχει η κοινωνία μας, δυνάμεις που θέλουν τη συσπήρωση όλου αυτού του χώρου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα 58 τούβλα. Βενιζέλος. Βενιζέλος μιλάει για τους συντρόφους, πώς να τους πει κανείς. Ο Τατσόπουλος ήταν και σε αυτούς. Ο Τατσόπουλος έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει να ενταχθεί στους 58 τούβλα, το λέει ο Βενιζέλος. Εμείς δεν υιοθετούμε τέτοιους ακραίους χαρακτηρισμούς. Ίσα-ίσα, είχαμε πολλές ελπίδες για αυτόν τον σχηματισμό. Θα μείνει η ελιά ξερή, χωρίς πότισμα και όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα διασπάστηκαν και 58 Άκουγα χτες βράδυ στο Μέγκα ότι νομίζω σε 20-38 κάπως έτσι είναι εκεί ένας συσχετισμός συγκυριακός για κάποιο θέμα. Ο Τατσόπουλος θα πάει και στους δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχει σημασία. Έφυγε από εδώ για να πάει να ενισχύσει την κεντροαριστερά που τόση ανάγκη την έχει ο τόπος, όπως αποδεικνύεται και καθημερινά νομίζω όποια πέτρα και αν σηκώσει, αυτό ακριβώς αναζητούν όλοι. Τις απόψεις και το έργο της κεντροαριστεράς. Ισότι 30 φίλους συγγραφέας, δεν ξέρουμε σε ποια ακριβώς τάση και πώς αυτή τη στιγμή εκφράζεται. Φαντάζομαι θα έρθει η τοποθέτηση, αλλά μέχρι να έρθει η τοποθέτηση της Ότης, ας ακούσουμε μια παλιά τοποθέτηση, κεντροαριστερή πάντα της Ότης, για την Επανάσταση. Για να είναι κανείς επαναστάτης πρέπει πρώτα να κατανοεί την κοινωνία και έπειτα να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και ρεαλιστικό όραμα. Επίσης πρέπει να μπορεί να περιγράψει τις μεθόδους με τις οποίες θα επιτύχει αυτό το όραμα. Ισότι, σου το αρκίζαμε ότι για σένα ζω. Ισότι, σου το αρκίζαμε σότι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα 58 σκατά. Άλλοι χαρακτηρισμοί. Εμείς διαφωνούμε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, δεν μας εκφράζουν, αλλά στην πολιτική ζωή υπάρχουν τέτοια και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν συνεχώς. Και κάτι παραπάνω ξέρει ο Βενιζέλος που διακόψανε και σχέσεις και δεν θα είναι όλοι μαζί στις ευρωεκλογές. Δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε τώρα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, γιατί μας κατηγορεί εδώ και για ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Οπότε, αλλά τον είχαμε ως δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη ήταν πάντα η κεντροαριστερά. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο της ευρύτερης κέντροαριστεράς της ευθύνης. Γιατί κέντροαριστερά σημαίνει πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει 58 τούβλα. 58 τούβλα. Θα μείνουμε λίγο στο χώρο, διότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, που είναι ανεξάρτητος, αλλά ό,τι φωτογραφία βγει τις τελευταίες μέρες είναι με το Βενιζέλο και με τους 58 και με τους 28 και με τους 38, ακομμάτιστος κατά τα άλλα, ανεξάρτητος, πάντα για την Αθήνα, για τον κύριο Καμίνη μιλάμε. Βγήκε και μίλησε για άλλη μια φορά. Θα τους ακούμε τακτικά τους υποψήφιους δημάρχους από εδώ και πέρα. Και ο κύριος Καμίνης μίλησε κατά των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ δημάρχων και κατά τέτοιων αντιλήψεων που προσπαθούν να διεκδικήσουν οι δήμαρχοι, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει στους δήμους της χώρας, πως η κεντρική πολιτεία ούτε αρμοδιότητες πολλές, ούτε κονδύλια πολλά, οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση. Αλλά υποτίθεται θα έπρεπε ένας δήμος, δήμαρχος που είναι και κοντά στην κοινωνία, είναι μια εξουσία που είναι κοντά στον κόσμο, να διεκδικεί πρώτον και να κάνει ό,τι μπορεί να απαλύνει τις καταστροφές που έχει προκαλέσει το μνημόνιο. Ο κύριος Καμίνης τόσα χρόνια, όσα χρόνια είναι δήμαρχος, δεν το έχει κάνει αυτό. Το ακριβώς αντίθετο. Ό,τι έλεγε το μνημόνιο, πιο μνημονιακός δήμαρχος που είχε ποτέ η Αθήνα. Και ενώ ο λαός της Αθήνας διεκδικούσε, αυτός ήταν με τη λέξη νομιμότητα. Έβγαινε την επόμενη μέρα ως γεροντοκόρη, πολιτική γεροντοκόρη στα παράθυρα, να διατηρηθεί η ένομη τάξη πάλι και η νομιμότητα. Ο κύριος Καμίνης λοιπόν μίλησε, τοποθετήθηκε για τους αγώνες που πρέπει να κάνουν οι δήμαρχοι. Αυτό που δεν έκανα είναι να μετατρέψω τον Δήμο στο κούγκι του αντιμνημονιακού ή του μνημονιακού αγώνα. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ τον Δήμο δεν θα κάθομαι να τον κλείνω κάθε τρεις και λίγο ως το φοβερό όπλο διαμαρτυρίας που προτείνουν όλοι αυτοί οι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα. Κλείσε τον Δήμο. Σιγά τον αγώνα. Σιγά τον αγώνα. Σιγά τον αγώνα. Σιγά τον αγώνα. Σιγά τον αγώνα, το λέει πολύ ωραία ο Γιώργος Καμίνης, ο δήμαρχος. Όντως δεν λέει κάτι να κλείνεις το Δήμο, συμβολικό είναι, θέλοντας να δείξεις την δυσαρέσκειά σου για όλα αυτά που συμβαίνουν ή την αλληλεγγύη προς κομμάτια του πληθυσμού που από κάτω σφαδάζουν. Γιατί στο Δήμο της Αθήνας η εικόνα τα τελευταία χρόνια δεν είναι όπως ήταν η εικόνα τα παλαιότερα χρόνια. Φαίνεται η κρίση σε κάθε γωνία όταν περπατάς, με τα λουκέτα, με τους άστεγους, σε κάθε εσοχή εγκαταλελειμμένου καταστήματος, ξενοδοχείου, σε όποιο πάρκο υπάρχει. Βεβαίως δεν τους θεωρεί σοβαρούς αγώνες και ίσως να μην είναι το κλείσιμο ενός Δήμου. Ξαναλέμε, είναι συμβολικό. Το κάνεις μια-δυο φορές έτσι για να δείξεις και εσύ κάτι. Και καλά κάνει και λέει σιγά τον αγώνα. Όμως, ποιος αγώνας είναι ο κατάλληλος, τι πρέπει να κάνει ένας δήμαρχος, πρέπει να κάνει, μπορεί, επιβάλλεται να κάνει κάτι παραπάνω από τα διαχειριστικά που η εξουσία του έχει ορίσει, πρέπει να διεκδικεί και αυτός για τα δίκαια αιτήματα από κάτω, τον από κάτω, όταν μάλιστα βάλλονται συνέχεια ή από κάτω. Είναι ωραίο θέμα, καλά κάνει και μειώνει τα κλεισίματα, αλλά τι ακριβώς προτείνει δεν μας έχει πει, γιατί αυτό που έχουμε να θυμόμαστε είναι τότε που είχαν μαζευτεί αγανακτισμένοι και έλεγε τα μάρμαρα. Φώναζε για τα μάρμαρα της πλατείας Συντάγματος, τα οποία τα είχαν λερώσει στις σκηνές και δεν θα επέτρεπε κτλ. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είμαστε και ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα ακούσουμε τον κύριο Σταθάκη που είναι θαυματοποιός. Εμείς αυτή την πτυχή και αυτή την οπτική βλέπουμε και αυτή διαλέγουμε. Χωρίς να αυξήσει φορολογικούς συντελεστές, θα αυξηθούν τα έσοδα. Ακούμε τον μάγο Γιώργο Σταθάκη. Δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα τα φορολογήσετε περισσότερο. Τα έσοδα από φυσικά πρόσωπα, αν εφαρμόσετε την ισχύουσα φορολογία και πατάξουμε λίγο την φοροδιαφύγη, θα έχουν περισσότερα έσοδα. Μισό. Δηλαδή σήμερα υπάρχει ένας συντελεστής, ένας φορολογικός συντελεστής, μια κλίμακα 42% είναι. Για τα εισοδήματα πάνω από τις 60.000, ας πούμε. Όσοι έχουν κάποια. Πώς θα το πάτε στο 60% ας πούμε. Όχι, δεν θα αλλάξουμε κανένα φορολογικό συντελεστή. Γι' αυτό τα έσοδα θα αυξηθούν. Τα έσοδα θα αυξηθούν. Και πατάξουμε λίγο την φοροδιαφύγη. Τα έσοδα θα αυξηθούν. Μπράβο! Ο Στουρνάρας δεν το έχει πει αυτό, ότι δεν θα ανεβάσουμε τους συντελεστές, όμως θα αυξηθούν τα έσοδα. Θα πατάξουμε και λίγο εκεί τη φοροδιαφυγή. Δεν χρειάζεται να λέμε αναλυτικά, γιατί ποντάρουμε στην απόγνωση. Πάντα όλοι ψήφιζαν την επόμενη κυβέρνηση από απόγνωση προς την προηγούμενη. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω να τα κάνουμε πιο αναλυτικά. Θα πατάξουμε και λίγο τη φοροδιαφυγή και έτσι θα ανέβουν τα έσοδα. Είναι πολύ καλό αυτό κίνητρο για να πάμε μπροστά γενικότερα, ως τόπος και ως χώρα. Αν δεν σας έπεισε ο Σταθάκης και έχετε ερωτήματα. Έρχεται ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος θα τα αναλύσει πάρα πολύ καλά. Βέβαια είναι ο Γιάννης Τουρνάρας με τη φωνή του Μιλιού, ενός άλλου στελέχους από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα λόγια είναι ίδια, απλά αλλάζουν οι εκδοχές. Το διαλέξαμε να τα ακούσουμε από τον κύριο Μιλιό τώρα, να θα μπορούσε να το έχει πει και ο Γιάννης Τουρνάρας. Εμείς θα καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα έχουμε λοιπόν μία περίοδο και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι με το δίκαιο φορολογικό σύστημα, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, θα πετύχουμε το στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Δηλαδή, να μην έχουμε ελλείμματα. Αντίθετα, να έχουμε έναν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσμα. Ναι. Μπράβο! Πολύ ευχάριστο. Αυτό ότι θα έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα και ισοσχελισμένο προϋπολογισμό και θα ανέβουν τα έσοδα χωρίς να αυξήσουμε τις φορολογικές συντελεστές, επειδή θα πατάξουμε λίγο τη φοροδιαφύγη. Καλά ακούγονται όλα αυτά. Με τη χαρά που δημιουργούν όλα αυτά τα καλά νέα, πάμε να ακούσουμε τι είπε υπουργός της τωρινής κυβέρνησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Σήμερα το πρωί ήταν στο Παπαδάκι, ναι, στο Παπαδάκι και. Μίλησε για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ασφαλιστικά ταμεία είναι αυτά που οι εργαζόμενοι τις προηγούμενες δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν στην Ευρώπη και στη χώρα μας βεβαίως, με τον ιδρώτα, τους κόπους, ανθρώπων που δούλεψαν επί δεκαετίες, που δεν είχαν διανοηθεί να μην καταβάλουν εισφορές, γιατί η μεγάλη μερίδα του λαού έδινε τις εισφορές, δεν μπορούσε να ξεφύγει. Άλλοι ξέφευγαν με πλάτες, με νομοσχέδια πάνω ή κάτω από το τραπέζι, με διατάξεις μέσα στη νύχτα. Τα ασφαλιστικά ταμεία λοιπόν δεν λειτουργήσαν ποτέ τέλεια σε αυτή τη χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μια ψηλό ανταποδοτικότητα την είχαν. Έδινες κάτι για δεκαετίες, περίμενες ότι κάτι θα πάρεις και κυρίως είχες την προσδοκία ότι περνώντας τα χρόνια θα είναι καλύτερες οι παροχές ή απολαβές. Μέχρι κάποιο σημείο τα ψηλοκατάφεραν οι κυβερνήσεις και στην Ευρώπη και εδώ, μέχρι να πέσει το τείχος, και έδιναν ό,τι μπορούσαν να δώσουν. Πέρασαν τα χρόνια, σιγά σιγά έχει αρχίσει το ξύλωμα. Λογικό είναι και δεν υπάρχει και αντίπαλο δέος. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, αλλά σήμερα το πρωί ο Άδωνης έφερε μια καινούργια οπτική σε όλα αυτά που συμβαίνουν, στις συντάξεις, στην παροχή υγείας και το παρομοίασε. Θα ακούσουμε τώρα με τι ακριβώς τα ασφαλιστικά ταμεία και όντως δεν έχουμε να του πούμε κάτι, γιατί η οπτική αυτή δείχνει ακριβώς πού θέλουν να το πάνε και πώς αντιμετωπίζουν το πολύ ευαίσθητο αυτό κομμάτι της κοινωνικής ζωής. Όταν είσαι ασφαλισμένος σε ένα ταμείο, ναι, είσαι κατά κάποιο τρόπο μέτοχος αυτού του ταμείου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Δεν χρεοκόπησε είναι. Η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Τάχα στα λεφτά σου. Όταν είσαι ασφαλισμένος σε ένα ταμείο, ναι, είσαι κατά κάποιο τρόπο μέτοχος αυτού του ταμείου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Όλα είναι κέρδος, όλα είναι μετοχή, όλα είναι ρίσκο. Και μας έτυχε εμάς, bad luck, τι να κάνουμε αυτό. Δεν θα πάρεις σύνταξη. Τα χάσεις τα λεφτά σου, ήσουν αμέτοχος. Δεν στο είχαν πει ότι ήσουν αμέτοχος. Και βεβαίως δεν θα πούμε εδώ ποιοι έπαιξαν τα λεφτά στα ομόλογα, ποιοι τα αξιοποιούσαν έτσι όπως τα αξιοποιούσαν, ποιοι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε με μίζες και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, όχι, όλα αυτά δεν παίζουν. Ήταν εταιρεία, ήσουν αμέτοχος. Και ας μη στο είχαν πει. Και έτσι λοιπόν τώρα είσαι άτυχος, κυρίως άτυχος, όλοι εμείς αυτή η γενιά και κυρίως οι επόμενες είναι άτυχες γενιές. Καιρικό φαινόμενο, τι να κάνουμε, δεν φταίει κανένας παρά μόνο η ατυχία και η κακή τύχη. Αυτά συμβαίνουν, έτσι όπως τα ακούτε, αμοντάριστο ήταν αυτό, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς μέτοχοι, να πείτε την αγανάκτησή σας ή τη χαρά σας ως μέτοχοι. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε να μετρήσουμε. Όχι εμείς, θα μας βοηθήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης που μετράει και πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Τώρα το τι ακριβώς μετράει, μην το ψάχνετε. Για να φτάσουμε ως τις πρώτες διαφημίσεις. 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1200, 1300, 1800, 1800, 1948. Και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. 'Τράβεσαι! Κι εγώ, κι εγώ, ως υπουργός ελληνικής κυβερνήσεως, αισθάνομαι μεγάλη ντροπή. Επειδή εγώ συχαίνω με το λαϊκισμό σαν τις αμαρτίες μου, δεν μ' αρέσει να με λένε λαϊκιστή. Μπούρδες. Δεν τράβεσαι! Ως υπουργός ελληνικής κυβερνήσεως αισθάνομαι μεγάλη ντροπή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα 58 σκατά. Τα 58 τούβλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει κανένας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Είμαστε. Είμαστε. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ασφαλισμένος σε ένα ταμείο, ναι, είσαι κατά κάποιο τρόπο μέτοχος αυτού του ταμείου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Ορίστε, το λέει μια χαρά ο άνθρωπος και λέει εδώ ο ακροατής, ο Γιώργος Ζαχάρης, λέει: μα τότε γιατί έπρεπε να πληρώσουμε τις τράπεζες οι οποίες ήταν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Απλά οι μέτοχοι έπρεπε να χάσουν τα λεφτά τους. Όχι, αυτό ισχύει για τις τράπεζες. Οι μέτοχοι δεν έχασαν τα λεφτά τους, αλλά για τους ασφαλισμένους που τώρα τους λέμε μετόχους, χάνεις τα λεφτά σου, διότι έτσι επιβάλλει η συγκεκριμένη λογική. Το τραγούδι που ακούμε είναι γκαλέξικο βεβαίως, εδώ έχει υποστεί και μια επανεκτέλεση, έχουν μπει και άλλοι από πάνω. Είναι από την, θυμίζει σε όλους, την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, πρωταγωνιστές. Εμείς δεν το έχουμε επιλέξει τυχαία, γιατί πάντα έχουμε πληροφορίες από το βαθύ πηγάδι. Τι έγινε με το Εσουρού, ρωτάτε μερικοί. Χτες ήταν η κατηγορία εκεί και η εκδίκαση και όλα τα υπόλοιπα, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουν μια αναβολή για να υποβάλουν υπόμνημα. Έτσι γίνεται η διαδικασία στο ΕΣΡΟΥ. Θα υποβληθεί το υπόμνημα, φαντάζομαι, εδώ από τους δικηγόρους και θα βγει η απόφαση αργή, συνήθως κανένα δίμηνο. Οπότε εκεί κατά τις ευρωεκλογές θα έρθει και η καταδίκη για την ένομη τάξη. Αφορά εκπομπές του Σεπτεμβρίου. Νομίζω 16 και 17 Σεπτεμβρίου, ο Φίσας ήταν νομίζω μια μέρα μετά, και κυρίως 27 Σεπτεμβρίου. Εμείς 27 Σεπτεμβρίου κάναμε εδώ ένα αφιέρωμα για το ΕΑΜ, γιατί είναι η επέτειος είδησης του ΕΑΜ. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι σχετικό. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν αφορούν εμάς, δεν αφορούν κανέναν. Αφορούν εμάς, αλλά δεν αφορούν το σύνολο, γιατί έχουμε άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Ένας καυγάς έγινε στη Βουλή, πάλι ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί υπεύθυνη, όχι υπεύθυνη, πρωταγωνίστρια του καυγά με τον πρόεδρο και τον κύριο Κυριαζίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η προσωποποίηση σοβαρότητος εσείς την εμπνέεται. Καλά, ελάτε όμως. Σας παρακαλώ να μην μου απευθύνεστε, κύριε Νεράτζη. Να μην μου απευθύνεστε. Να μην μου απευθύνεστε. Λοιπόν, σε μισό δευτερόλεπτο τελειώνετε. Αρκετά αυτά. 15 λεπτά έχετε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν έχω ολοκληρώσει. Αργείτε πολύ στην ολοκλήρωση. Αυτό είναι κανόνας εδώ. 15 λεπτά δεν ολοκληρώνεται. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα? Ακούτε τις διαμαρτυρίες. 16 λεπτά. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Ας σας αφήσουμε μέχρι αύριο το πρωί να μιλάτε. Λοιπόν, κύριε Λέβια, στην επόμενη συνεδρία στα υπόλοιπα. Είμαστε και νέοι άνθρωποι. Πρέπει να αφήσουμε τη ζωή να ολοκληρώσει. Πρέπει να ολοκληρώσει. Τα περί σεξισμού στο δημόσιο λόγο δεν μπορεί να τα ακούμε επιλεκτικά. Ας ασχοληθεί λοιπόν και η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή και αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Νεράτζης και ο κύριος Κυριαζίδης, ας ασχοληθούν αν είναι ειλικρινείς. Και άλλα πολύ ωραία έγιναν στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε και το λαό. Ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε? Το έχουμε ξεχάσει αυτό? Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Έχει δίκιο η Μισελ, ρε. Είναι... Ό,τι και να πει η Μισελ έχει δίκιο. Εμένα άλλο είναι που με πικραίνει. Είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είμαι σίγουρος το κάνει επίτηδες ο Σαμαράς. Θα τη βγάλει από εκπρόσωπο, θα τη στείλει στην Ευρωβουλή. Πάει κάτι, θα χάσουμε. Δεν θα χάσουμε, παιδί μου. Ο άνθρωπος ο άλλος είναι ερωτευμένος. Τι θα κάνει ο Μπαλούρδος? Θα τρέχει στις Ευρώπες να τη βρει. Και ποια θα φέρουν, τη Βούλτεψη? Μπορείς να ερωτευτείς τη Βούλτεψη, κοίτα την. Άκουσε την. Δεν την ερωτεύεσαι για κανένα λόγο. Είναι η καλύτερη του Μπαλούρδου, θα τρέχει και σας Ευρώπα. Ο Μπαλούρδος, ναι. Τι θα μείνει πίσω έχει σημασία. Θα ακούμε τη Βούλτεψη και θα γυρνάνε τάντερα κάθε μέρα. Άρα γυρνάνε, γεννιούνται φυτάνια κάθε μέρα. Τι στεναχωριέσαι? Εντάξει, δεν στεναχωριέμαι. Απλά λέω για την άμεση κατάσταση. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άννα μου, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά το είμαστε για τα πανηγύρια νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα. Ή το είμαστε για τα σίδερα, χωρίς βέβαια την αστυνομική προστασία που μας φυλάει, έτσι. Ή το είμαστε σκέτο, είμαστε πανηγύρια σκέτο. Μπράβο. Και αυτό δεν είναι εύστοχο? Ναι, πολύ καλό. Είμαστε πανηγύρια σκέτο. Και να σου πω κάτι, ρέση, δεν θέλω να παραιτηθεί ο Άρης από βουλευτής. Έχει κάνει τέτοιο σπουδαίο έργο. Καλέ, αν κάποιος έχει κοινοβουλευτική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή είναι ο Άρης. Αυτός είναι, βέβαια. Θα χάσει η δημοκρατία αν παραιτηθεί ο Άρης. Βέβαια, τι να παραιτηθεί από βουλευτή, μα είναι δυνατόν. Ας ελπίσουμε ότι θα τον κερδίσει η Αθήνα. Ναι, η Αθήνα που ξέρει μέχρι το Κολωνάκι, έτσι. Ναι, για Αποστόλη. Ναι. Ωραία, να σου πω κάτι. Επειδή ακούω και εσάς φανατικά και ακούω και Χατζηνικολάου φανατικά. Ναι. Και βλέπω ότι υπάρχει έλλειμμα πολιτικό και ότι όλοι μας έχουμε πού να στραφούμε. Ο Χατζηνικολάου λέει κάτι τύπου, ας πούμε, να βρεθεί ένας υπεύθυνος άνθρωπος που έχει καταξιωθεί να αναλάβει πολιτικά ενία. Εσείς κάνετε κινήσεις που εμένα προσωπικά μου αρέσουν. Δηλαδή με ξεσηκώνουν. Δεν αφήνετε αυτό που κάνετε να βγείτε μπροστά, να κάνετε κανένα κόμμα, να δούμε κι εμείς κάτι να. Τι δηλαδή, να δείτε καλά από εμάς, να δείτε προκοπή. Πάτε καλά κι εσείς. Γι' αυτό παθαίνετε αυτό που παθαίνετε, γιατί περιμένετε από τις εκπομπές να σας λύσουν τα θέματα. Οι εκπομπές έχουν. Είπαμε εμείς ότι θα σας σώσουμε. Αποστόλοι έχουν έμπνευση οι εκπομπές. Δηλαδή, αν δεν πας σε κάποιον που έχει έμπνευση. Έμπνευση υπάρχει, αλλά με έμπνευση δεν κυβερνάς χώρες. Μόνο με έμπνευση, μάλλον. Και με πάθος και με αγάπη για την αλήθεια. Αυτά. Έγινε, έλα, να είσαι καλά. Θα το κοιτάξω. Με προβλημάτισες. Θα το κοιτάξω. Κοίταξε το, ναι, κοίταξε το. Τον Απόστολο θα ήθελα. Εγώ είμαι. Απόστολο, να σου το πω τραγουδιστά καλύτερα. Ελέγγι, ελέγγι, Ασημακοπούλου, χωστάρο, χουστάρο, πολύ, πολύ, πολύ. Ποια είναι η Ελένη Ασημακοπούλου? Ελέγγι, την Ασημακοπούλου δεν την ξέρεις? Όχι, την ξέρουμε. Κάθε μέρα στο Στασίδι. Ποια καλέ? Ποια, δεν νομίζω ότι δεν την ξέρεις. Ποια είναι η Ελένη Ασημακοπούλου? Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Την Άννα Μισελ, λες, βρε, άσχετη Ελένη. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, αλλά δεν ξέρεις να το πεις. Από τι, ότι είναι μια χαρά. Άννα Μισελ λέγεται. Έλα σου πω, θέλω τηλέφωνο στη Μισελ. Δεν μπορώ, δεν δίνω. Γιατί? Γιατί έχω κατουρίσει την περιοχή. Έχω απλώσει δίχτυα και είναι δικό μου. Ρε φίλε, την κουστάρω πολύ, μανά. Χαίστηκα, ξέχνα το. Ρε εσύ, ρε μαγκά, σκόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω. Σηκώνομαι κάθε πρωινό να πιάσω τα κανάλια τα πρωινάδικα να τη δω εσύ τη Μισελ, να πούμε. Και δεν θα μου δώσω τηλέφωνο. Δεν θα σου δώσω, ναι, καλά κατάλαβα. Ρε εσύ, μανάβη, τη θέλω πολύ, τη θέλω πολύ, ρε παιδί μου. Για σένα, Κώστα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Και αύριο πρόστιμο θα φάτε από το Σουρού. Ξέρεις... Και αύριο και μεθαύριο, μέρες να έχουμε. Πέσατε ψωμιάδι. Αυτό είναι τοποθέτηση προϊόντος. Ναι. Σε αυτό θα βάζα και εγώ πρόστιμο, αν ήμουν Σουρού. Φίλε, είναι κατευθείαν διαφήμιση. Μακεδονικό χαλβά. Εντάξει, είναι και λίγο επίκαιρο. Απόστολος. Ναι. Δεν μου λέτε τι αστική δημοκρατία είναι αυτή που λέει ο Βορύδης τη στιγμή που έχουν παραδώσει την εθνική μας κυριαρχία στους Τροϊκανούς. Δηλαδή να μην αμφισβητούμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό είναι το θέμα. Τι άλλο να... Η συζήτηση τελειώνει τη στιγμή που ο Βορύδης μιλάει για δημοκρατία. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Όχι, δεν τελειώνει η κουβέντα. Εκεί τελειώνει η κουβέντα. Μίλησε ο Βορύδης για δημοκρατία. Έχεις πιο ανέκδοτο. Ναι. Όχι. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ως υπουργός ελληνικής κυβερνήσεως αισθάνομαι μεγάλη ντροπή. Έχει πει πολλά, πάρα πολλά. Αυτό που είπε σήμερα το πρωί όμως θα τα ακούσουμε τώρα. Νομίζω είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Ναι, ο λαός φταίει αυτό. Στις δημοκρατίες, αγαπητέ, ναι. Στις δημοκρατίες δεν πάντα είναι, φταίει δεν είναι ο λαός. Απλώς. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, εκτός αν μου λέτε ότι ο λαός είναι ένα άθροισμα ζαμών και ηλικίων ανθρώπων που δεν πάω την ευθύνη να πληρώνουν. Αυτό μου λέτε. Αυτή η ιδέα, ο λαός δεν θέλει τίποτα, άμυντο πλησιάζει τον λαό. Είναι η ιδέα. Κύριε Υπουργέ, η ιδέα αυτή. Βεβαίως και φταίει. Γιατί δεν ψήφισαν τον ψήφισαν τα όνια λοιπόν, αφού δεν θέλει ψέματα. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, να το πούμε αυτό. Βεβαίως έχει σημασία οι ηγεσίες πώς διεκδικούν την ψήφο, τα κόμματα, τι πλασάρουν και αν εφαρμόζουν αμέσως μετά αυτά που πλασάρουν. Αλλά εκεί να την πατήσεις μία φορά. Άντε δύο. Αλλά όχι 45 χρόνια. Συνέχεια πάει να πει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και από κάτω. Όχι ότι είναι ηλίθιοι, αλλά ίσως να θέλουν να δουλευτούν ή να έχουν τέτοια συμφέροντα και να βλέπουν όλη αυτή τη διαδικασία μόνο ως προσωπικό συμφέρον, ως δοσοληψία. Οπότε ψηφίζεις ό,τι να είναι για να σου κάνει τη δουλειά. Που και που λέγεται και καμιά αλήθεια. Τι θα κάνει ο Καρατζαφέρης στις δημοτικές, γιατί δεν θα κατεβάσει παντού ψηφοδέλτια. Όμως έχει ανακαλύψει μια πολύ ωραία μέθοδο για να είναι νικητής ή να μπει σε όλα τα ψηφοδέλτια. Εσείς δεν κατεβάσετε υποψήφιο στο Δήμο Αθηναίων. Εμείς έχουμε αποφασίσει κάτι άλλο στο πολιτικό μας συμβούλιο και νομίζω είναι μια καλύτερη περπατησιά. Εμείς θα στηρίξουμε τους ανθρώπους μας που μας ζητάνε τα ψηφοδέλτια. Ο κ. Βακλαμάνης έχει ζητήσει κάποιους ανθρώπους. Ο κ. Πιλατόπουλος κάποιους άλλους. Εμείς θα βγούμε λοιπόν όταν τυπωθούν τα ψηφοδέλτια και θα πούμε. Στηρίζουμε στο ψηφοδέλτιο του τάδε τον τάδε. Εκεί τον τάδε τον τάδε. Έτσι λοιπόν θα έχουμε παντού υποψηφίους. Με προσδοκία να εκλέξουμε περισσότερους δυνατούς συμβούλους. Ορίστε. Να μια μοντέρνα λύση. Θα είναι σε όλα τα ψηφοδέλτια μέσα άνθρωποι του Καρατζαφέρη. Οπότε θα πανηγυρίζουν μετά με όλους. Η λογική έχει σταματήσει κάποια στιγμή κάπου. Δεν θα ψάξουμε να τη βρούμε εμείς εδώ. Ποιοι είμαστε άλλωστε. Ίσως ψάξει να τη βρει ο λαός. Από τον άνθρωπο, γεια σου, ο γυμναστηριακός ταξιτής, με τι κάνει. Όπα, γεια σου, σφιχτή μου. Άσε, ρε φίλε, γάξε τα, έχω τρελαθεί να είμαι. Έχω μεγάλη στεναχώρια να είμαι. Γιατί? Τι έγινε, ρε φίλε, πούλησε ο Κωστόπουλος στο σπίτι στη Μύκονο, το πουλάει τώρα και ο Λιμπέρης. Τι γίνεται, πού πάει αυτή η χώρα, δηλαδή, φεύγουν από τη Μύκονο όλοι οι κιτσόβλακοι, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Πού πάει αυτή η χώρα, πού πάει η Μύκονος, πού πάνε τα άλλα τα νησιά, αυτό είναι το θέμα. Γιατί αν φύγουν από τη Μύκονο αυτοί οι μπουρτζόβλακοι, θα ξεχυθούν σε άλλα νησιά εναλλακτικά και θα ξέρουμε πού να πηγαίνουμε. Ξέραμε μέχρι τώρα τι να αποφύγουμε και ποιον. Δεν πηγαίναμε στην Μύκονο και αποφεύγεις όλη την πλεμπάγια. Να σου πω ρε μαγκά το μεταξύ. Τώρα δεν ξέρουμε πού να μην πάμε. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Έλα, γιατί έχω τρομοκρατηθεί να είμαι. Τρέχω στην Αθήνα σαν τρελό να τελειώσω κάτι δουλειέ να είμαι. Δεν άκουσε τα υπονοούμενα από του Σπηλιωτόπουλου. Ότι είναι ερωτευμένο με την Αθήνα, λέει και τέτοια. Τα άκουσα. Πρέπει να τελειώσουμε τι δουλειέ που έχουμε στην Αθήνα, γιατί γλιτώσαμε από που γάξε ο άλλο ο Τατσόπουλο στη μισή. Αν έτσι και βγει αυτό να είμαι δήμαρχο στην Αθήνα, θα γάξει την άλλη μισή. Οπότε πρέπει να τελειώσουμε τι δουλειέ που έχουμε στην Αθήνα, γιατί δεν μα βλέπω καλά. Αποστόλης είσαι. Ναι, ναι. Από Βόλο σε περνώ τηλέφωνο και θέλω να πω το εξής. Με αφορμή την κολόγρια που φιλούσε το Σαμαρά και ήθελε να τραβήξουν φωτογραφία. Γεια σου, Σαμαρά, πρόεδρε. Έλα, γεια σου, Ελλάδα μου. Έλα. Μια φωτογραφία, παρακαλώ. Θα επαναφέρω την πρόταση που είχε κάνει ένας παλιός ακροατής σου. Κλειδώστε όλους τους συνταξιούχους και όλους τους υποστηριχτές του Σαμαρά. Κλειδώστε τους να μην ψηφίσουν. Κλειδώστε τους. Πρέπει να προσπαθήσει όλος ο λαός να βρει αυτούς τους συνταξιούχους, οι οποίοι δυστυχώς είναι πάρα πολλοί, και να τους κλειδώσει να μην υπάρχουν στον ορίζοντα, να μην εμφανίζονται. Να μην εμφανίζονται και να μην ψηφίσουν. Γιατί θα μας καταστρέψουν για ακόμα μια φορά. Ναι, αυτές μαλακίες λες, να έρθουν μετά τα κουμούνια να μας πάρουν τα σπίτια. Πώς με βρίσκεις? Λοιπόν, έλα. Αυτά, γεια. Να σου κάνω μια ερώτηση. Άντε. Θεωρείς ότι, γιατί άκουγα μια κυρία πριν που έλεγε ότι το 5% θέλουν καλύτερα να είναι στο 5% καθαροί με το κουκουέ, παρά λέει με τους υπόλοιπους, τους Σιριζέους που δεν είναι καθαροί. Εσύ θεωρείς ότι οι Σιριζέοι, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αριστεροί? Εσύ τι θεωρείς? Θεωρείς ότι αυτοί δεν είναι με το μέρος των συμφερόντων σου και των διεκδικήσεών σου? Εσύ θεωρείς ότι είναι με το μέρος των συμφερόντων σου αυτοί που θα πάνε? Θεωρώ ότι πολλοί κόσμος από αυτούς που θα πάνε. Όσοι πάνε να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τις κυβερνήσεις που θα φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, βρωμίζουν και οι ίδιοι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Εσύ, ας πούμε, η πρότασή σου είναι να ψηφίσουν κουκουέ, ας πούμε, που δεν είναι. Σου είπα εγώ να ψηφίσετε κουκουέ. Τι να κάνει. Απλά σε προειδοποιώ, να ξέρεις τι θα σου έρθει. Ναι. Το κουκουέ στις εκλογές, από ό,τι φαίνεται, δεν θα σου έρθει πάνω από το κεφάλι. Είσαι λίγο μεγάλο. Αυτό που θα σου έρθει πάνω από το κεφάλι, έχει το νου σου, τι θα κάνεις, τι θα ψηφίσεις, δες τις πολιτικές, δες τα πρόσωπα, ποιοι είναι εκεί, που ήταν αυτοί πριν. Αυτά που λες ισχύουν, αλλά πιστεύω. Α, ισχύουνε, φίλε. Αλλά ισχύουν. ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυνατό, φίλε. Σήκω, Αντρέα, να τους δεις. Κοίτα, άκου να δεις. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι Έλληνες έχει. Αυτό, εκεί τελειώνει το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Οι Έλληνες. Έχεις δίκιο. Σε αυτό συμφωνώ. Οι Έλληνες. Έχει διαταραχτεί η σχέση του ψηφοφόρου με τον πολιτικό. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν έχουν να τους. Αυτό δώσουν. Είναι ένα θέμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας το λύσει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας φέρνει τον πολιτικό πιο κοντά στον Έλληνα. Εγώ δεν πάλι καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στο λύσει. Είχαμε αποξενωθεί με τους πολιτικούς. Τι λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι χειρότερα, γιατί μπορεί να σου γυρίσουν οι άλλοι ακροδεξιοί μετά και να σου πούνε ότι να, αριστερά θέλατε, κοιτάξτε πόσο κατά τα κάνανε. Φάτε τώρα, ας πούμε. Και θα τους πούμε εμείς. Αν θέλαμε αριστερά, φίλε, αλλά δεν θα ψηφίζαμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλαμε αριστερά. Αυτό θα πούμε. Είναι σωστό αυτό που αυτό. Αλλά δεν αφού συμφωνήσαμε, χέστο. Άντε, γεια. Μούξεις. Ναι. Σας αγαπώ πολύ. Γιατί? Όταν είσαι ασφαλισμένος σε ένα ταμείο, ναι, είσαι κατά κάποιο τρόπο μέτοχος αυτού του ταμείου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Ωραία. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Τάχα στα λεφτά σου. Όταν είσαι ασφαλισμένος σε ένα ταμείο, ναι, είσαι κατά κάποιο τρόπο μέτοχος αυτού του ταμείου. Δεν είσαι είναι, μέτοχος. Ωραία. Χρεοκόπησε η εταιρεία. Ναι. Τάχα στα λεφτά σου. Διότι ποιος δεν ήθελε σε αυτόν τον τόπο χρόνια τώρα να είναι μέτοχος στο ΤΕΒΕ ή στο ΙΚΑ. Και για να γίνεις μέτοχος στο ΤΕΒΕ πρέπει να ανοίξεις ένα μαγαζί. Άνοιγες το μαγαζί μόνο και μόνο για να γίνεις μέτοχος στο ΤΕΒΕ. Ήταν εθελοντική η προσέλευση. Δεν σε πίεσε κάποιος, δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτά λοιπόν από τον Άδωνη Γεωργιάδη και με την ατυχία που μας έχει βρει γενικότερα. Ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, έτσι ως τελευταίος σήμερα πριν πάμε στον λαό, λέει κάτι πολύ σημαντικό και είναι και ο μόνος που κάνει αντίσταση αυτή τη στιγμή. Εσείς που είστε τόσο πατριώτης, γιατί δεν μπορείτε να πάρετε ένα άρμα και να ελευθερώσετε την Κύπρο? Ναι, άρμα είναι το στόμα μου και τα λόγια μου είναι σφαίρες και εσείς το κάνω. Έστω και αν θέλεις να περάσω μια άρμα από πάνω. Αυτό κάνω. Είχα ένα λόγο να φύγω από την ομορφιά του σπιτιού μου, από τα εγγόνια μου. Ήρθα εδώ γιατί επαναστατεί η συνείδησή μου. Βλάπτεται ο ελληνισμός. Γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν πάει γίνεται αντίσταση δια του καναπέως. Δεν μπορεί. Ορίστε. Θα πάρει άρμα να ελευθερώσει την Κύπρο. Την Κύπρο νομίσατε ότι ήταν όχι. Ναι, για την Κύπρο ήταν η ερώτηση, επειδή μιλούσε για τα νέα σχέδια εκεί που θα εφαρμοστούν στο νησί και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν γίνεται αντίσταση από τον καναπέ. Το λέει διότι κάνει αντίσταση ο άνθρωπος μόνος του. Αυτός και η Λουκά πήγε προχθές στην Τρόικα, την διώξανε και 2-3 αστυνομικοί. Ελάχιστοι μετρημένοι στο ένα χέρι είναι αυτοί που κάνουν, και με το ένα χέρι, αυτοί που κάνουν την αντίσταση. Κάπως έτσι, με αυτή την πολύ ωραία εικόνα, φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Να σου πω. Έλα. Πρόσεχε τη γλώσσα σου. Είμαι στο πορτοράφι. Να προσέχω που τη βάζω ή τι λέω. Να τη βάζεις όπου θέλεις. Τι λες, γιατί έχω το εγγονάκι μου εδώ και άμα το βρισκές θα πάρω το ραδιοτηλεοπτικό. Είναι μόλις 2,5 χρονών. Μα το ραδιοτηλεοπτικό θα επέμβει ακόμα και να μην ακούσει βρισκές. Θα βρούνε κάτι. Παρακολουθούσα χτες μετά τις 12.30 το Νένικο. Εσύ, κόντεψα να πιστέψω ότι ο Βορύδης είναι δημοκράτης. Μετά κοιμήθηκες και σου πέρασε. Όχι, όχι. Μετά, μάλωσε με εκείνο το αντιπάκο με τα μουσική και ησύχασα. Λέω, εντάξει, δεν είναι δημοκράτης, απλώς το παίζει. Τι να σου πω, τρόμαξα. Νόμιζα ότι κάτι έχει γίνει στο μυαλό μου και έχω μπερδευτεί. Νόμιζα ότι είμαι άλλος με το τσεκούρι και άλλος με αυτός που βλέπω. Έλα, ρε τρελό αγόρι, τι έγινε. Έλα. Του περίμενε. Έλα, ας πω, ρε φίλε. Από ό,τι καταλαβαίνω στην Ουκρανία θέλουν την Ευρώπη, έτσι. Η Ευρώπη τώρα τους ονομάζει επαναστάτες εξεγερμένους λαός. Όταν στο μέλλον θα τους έχει γαμίσει τη μάνα και τον πατέρα και τον κόσμο όπως μας το γαμάει σε εμάς και θα εξεγερθούνε, δεν θα τους λένε εξεγερμένους επαναστάτες, θα τους λένε αντικαθεστωτικούς, αναρχικούς αραξίες, ίσως και κομμουνιστές. Ρε φιλαράκι, σου έχω ξαναπεί ο λαός, η μάζα χειραγωγείται πολύ εύκολα, ρε φίλε. Με δύο σοπανούσκυλα και ένα βοσκό. Όσο για την Κύπρο, μας βάλανε νομίζω τα γυαλιά. Εχθές οι Δαλοί κλείσανε το ρεύμα, δεν μπορούσαν να βγουν οι άλλοι απ' έξω. Τέλος πάντων. Αποστολή. Εγώ. Έλα ρε, τι έγινε, τι κάνεις. Καλά, εσύ που είσαι, χαθήκαμε. Ναι ρε, πω, περνάει ο καιρός, έχω να σε πάρω από τότε που ήσασταν στο Sky, ρε. Πότε καλέ, τόσα χρόνια, ούτε εγώ δεν θυμάμαι ποτέ είμαστε στο Sky. Άστα να πάνε, περνάει ο καιρός, φίλε. Λοιπόν, να σου πω είποτε. Έχει γίνει και ο Sky που σε έχει γίνει τώρα και είναι αγνώριστος. Είναι σαν να μην είχα πάει ποτέ. Πες το ψέματα. Τώρα θα μου πεις από τότε έχουν μπει και 5 μνημόνια και ο Sky κάθεται και ξερογλύφεται πίσω από αυτά. Πού να το θυμάμαι, λογικό. Πες μου τώρα τι ήθελες, πες μου. Εγώ είδα τη συνέντευξη του Απόστολου Γλέτσου και μια άφωνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι υποτίθεται ότι πρέπει να σε πάρω και να σου πω ότι να πεις μια καλησπέρα στην αδερφή μου. Να πω καλησπέρα στην αδερφή σου. Ναι ρε, ναι. Σε γουστάρει πολύ. Με δυσκολεύεις, αδερφή, με δυσκολεύεις. Πού είναι το μωρό εκεί, ναι. Εδώ είναι. Για φέρδι, για φέρδι. Πόσο χρονών. Δεν είναι μαζί μου τώρα. Δεν είναι. Όχι. Τι σου γκίνια. Πόσο χρονών είναι. Μεγάλη είναι, αδερφή. 30. 30. Ναι. Πω, δεν υπάρχει χειρότερη ηλικία. Είναι πάνω που αρχίζουν να σαπίζουν οι κόλλοι και ζητάνε και παιδί από πάνω. Πώς θα σου κάνω, μωρή παιδί πατσούρο, δεν βλέπεις πώς γίνεται το σώμα σου σιγά-σιγά. Που θα κάνω να σου κάνω παιδί να γίνεις χειρότερη. Και εγώ τα ίδια λέω. Τι το θες το παιδί, ότι έχεις οριμάσει εσύ για να μεγαλώσεις και παιδί. Ζών. Δεν είμαι μισογύνης, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, πώς τη λένε την αδερφή σου, Μαρία. Καλησπέρα, μαράκι. Έτσι. Την έχω, τριαντάρα την έχω. Πάρε παιδί μου, πάλι γκολ έβαλα. Με τις θιές όλες. Στο διάλογο, ένα πιπίνι δεν βρέθηκε. Λέγε τι θες. Επίσης, θέλω να σου πω ότι η Ρουσλάνα είναι εδώ πέρα σήμερα. Ξέρεις, η γνωστή η Ρουσλάνα από την Ουκρανία. Η κομμουνίστρια. Η κομμουνίστρια. Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία κάτω από τη φούστα που είχα βγάλει όταν είχε έρθει εδώ. Ναι. Είχε πάει σύννεφο εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Μίλησε πριν λίγο με τον αδελφό μου από Βρυξέλλες. Η Μαρία είσαι. Είμαι η Μαρία. Καλησπέρα. Και... Γεια σου, Μανίτσα. Έμαθα ότι με κατηγορούσες. Επειδή είσαι τριαντάρα και θα σαπίσει ο κόλος σου σιγά-σιγά. Θα σου πω ένα πράγμα. Δεν κοιτάς, Μαρία, τα βυζιά σου που έχουν φτάσει αφαλό. Θέλετε και παιδιά να κάνετε. Είμαι δασκάλα χορού. Αυτό τα λέει όλα. Δασκάλα χορού που σημαίνει ότι δεν έχει ούτε βυζί ούτε κόλο. Πλάκα, σιδερόστρα. Τι να σε κάνω, Μαρία. Ούτε για παιδί δεν είσαι εσύ. Λάτιν. Να θέλει το παιδί να πιει γάλα και να μην έχει που να πιει. Λάτιν δασκάλα χορού. Λάτιν, τι σημαίνει λάτιν. Α, έχει πιασίματα. Καλά είπα εγώ για τα πατσοκύλια που θα κρεμάσουνε. Καλά το είπα εγώ, ήξερα. Δεν θα κρεμάσει τίποτα, γλυκέ μου. Τίποτα. Λοιπόν, α την πλάκα τώρα. Σου έστειλα email και σου είπα θα σε πάρει ο αδελφός μου για να του κάνει πλάκα, να το αντιστρέψει την πλάκα. Ότι αυτό σου γουστάρει και καλά. Πάρε με τηλέφωνο, πού να δω το email. Δεν προλάβα, ξέρει πώ στέλνουν κάθε μέρα. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Άντε, γεια. Φιλιά στα κολομέρια. 50%, 150%, 200%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, 1200%, 1400%, 1500%, 1800%, 1848%. Και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Και του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Τα τράβεσαι! Κι εγώ, ως υπουργός ελληνικής κυβερνήσεως, αισθάνομαι μεγάλη ντροπή. Και επειδή εγώ συχαίνω με το λαϊκισμό σαν τις αμαρτίες μου, δεν μ' αρέσει να με λένε λαϊκιστή. Μπούρδες.